zacznie od razu lepiej. I wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 listopada, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na Serwis Trójki. Kolejny dzień ze spadkiem liczby nowych chorych na COVID-19. Liczba ofert pracy we wrześniu przekroczyła 100 tysięcy, to najwięcej od początku epidemii. Na koniec oddamy królom to, co królewskie. Środek tygodnia da odpowiedź na pytanie, czy możemy mówić o spadkowym trendzie w liczbie zakażeń COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ostatnia doba to kolejny spadek liczby chorych. Resort zdrowia poinformował o ponad 20 tysiącach nowych zakażonych. To ponad 1000 mniej niż dzień wcześniej. Wykonano ponad 35 tysięcy testów, których w weekendy zwykle wykonuje się mniej, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest efekt także weekendu, mniejszej zgłaszalności, ale poprzedni weekend pokazywał, że tych osób jednak było zdecydowanie więcej, czyli tych testów było wykonywanych więcej i wyniki były większe. Mam nadzieję, że to jest taki trend, który się utrzyma w następnych dniach, że to jest dobra wiadomość, aczkolwiek jeszcze daleki jestem od pełnego optymizmu i euforii. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Od początku epidemii COVID-19 wykryto u ponad 730 tysięcy osób. Ma przyjąć pierwszych pacjentów pod koniec listopada. Będzie dysponował bazą 250 łóżek. Ruszył nabór personelu do szpitala tymczasowego w bazie wojskowej na warszawskim Okęciu. Szpital będzie nadzorowany przez Wojskowy Instytut Medyczny. To kolejna już placówka, która będzie stanowić wsparcie dla służby medycznej walczącej z epidemią koronawirusa, podkreślał minister obrony Mariusz Błaszczak. Mamy też kilka szpitali wojskowych, które są wyłącznie przeznaczone dla chorych na koronawirusa. To szpital w Gdańsku, w Szczecinie, w Żaganiu. Mamy także szpitale tymczasowe we Wrocławiu. W tym tygodniu rozpocznie swoją działalność szpital w Krynicy Górskiej. Przygotowywany jest też szpital w Ciechocinku. Na terenie całego kraju żołnierze już pomagają w ponad 600 szpitalach, a także w domach pomocy społecznej. Obsługują także punkty pobrań wymazów do testów na COVID-19. Ponad 100 tysięcy ofert pracy pojawiło się na rynku we wrześniu. To najwięcej od wybuchu epidemii koronawirusa. W porównaniu z sierpniem praca pojawiła się dla dodatkowych 13 tysięcy osób. W całym trzecim kwartale tego roku pracy poszukiwało tylko 9% osób. Zwraca uwagę ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Daniel Nowak. Najczęściej byli to pracownicy sektorów najbardziej dotkniętych pandemią, jak niewykwalifikowani robotnicy, pracownicy biurowi i administracyjni, branży finansowej i ubezpieczeniowej oraz hotelarstwie i gastronomii, a także pracownicy sektorów najbardziej korzystających na pandemii, jak z sektora telekomunikacji i sektora IT. Od czterech miesięcy bezrobocie utrzymuje się na stałym poziomie 6,1%. Pod koniec września w urzędach pracy zarejestrowanych było nieco ponad 1 000 000 bezrobotnych. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny złożył do sądu w Moskwie pozew przeciwko rzecznikowi Kremla w sprawie zniesławienia. Dmitrij Pieskow oskarżył opozycjonistę o kontakty z CIA, przez które miał być instruowany. Nawalny domaga się opublikowania sprostowania na oficjalnej stronie administracji prezydenta Rosji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Aleksiej Nawalny chce, aby moskiewski sąd uznał wypowiedź kremlowskiego rzecznika za nieprawdziwą i wyczerpującą znamiona zniesławienia. Opozycjonista domaga się opublikowania sprostowania na stronach internetowych administracji prezydenta. W październiku Aleksiej Nawalny w rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że za zamachem na niego stoją przedstawiciele najwyższych władz Rosji, w tym osobiście Władimir Putin. Komentując te wypowiedzi, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Aleksiej Nawalny współpracuje z zachodnimi służbami specjalnymi, w szczególności z amerykańskim CIA. Wcześniej opiekujący się politykiem niemieccy lekarze orzekli, że próbowano go zamordować trucizną bojową z grupy Nowiciok, a Unia Europejska zażądała od Rosji wyjaśnień w tej sprawie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trzej królowie zyskali nowy blask. Na Wawelu zakończyła się konserwacja sarkofagów Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka i Władysława Warneńczyka. O niezwykłej podróży w czasie Magdalena Zbyl-Wiśniewska. Sarkofagi Trzech Króli zostały oczyszczone, uzupełniono ubytki kamienia i scalono kolorystycznie przebarwienia. Na sarkofagu Władysława Łokietka z XIV wieku znaleziono ślady, które mogą wskazywać, że pierwotnie był on polichromowany. Badacze nie mieli natomiast wątpliwości co do nagrobku Władysława Jagiełły z XV wieku. W tym przypadku fragmenty zielonych i niebieskich polichromii znaleziono na kamiennej części baldachimu. Z kolei ostatni z sarkofagów Władysława Warneńczyka z początku XX wieku był w najlepszym stanie. Badania baldachimu wskazują, że podniebienie miało imitować ciemno-niebieski minerał. Magdalena Zbyl-Wiśniewska, Radio Kraków. Znamy pierwszego laureata gali nagród mediów publicznych. Tegorocznym laureatem w kategorii słowo został historyk profesor Andrzej Nowak, nominowany przede wszystkim za cykl Dzieje Polski, należący do najważniejszych polskich książek ostatnich dziesięcioleci. Nagrody mediów publicznych przyznawane są w trzech kategoriach: słowo, obraz i muzyka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Mateusz Fusiarz. Tenis na początek. W Londynie trwa ATP Finals, czyli turniej najlepszych z najlepszych minionego sezonu. Za nami już 3 z 4 meczów singla. Jeszcze wczoraj w grupie noszącej nazwę Londyn 2020 Dominic Thiem ograł Stefanosa Tsitsipasa, a Rafa Nadal Andrija Rublova. Na poniedziałek z kolei zaplanowano dwa spotkania grupy Tokio 1970. W pierwszym Novak Djokovic zdążył już bez trudu rozprawić się z Diego Schwartzmanem. Serb wygrał do 3 i do 2. O 21:00 początek ostatniego meczu pierwszej serii gier. Daniel Miedwiediew zmierzy się z Aleksandrem Zwieriewem. Przed tygodniem taki sam mecz obaj tenisiści rozegrali w finale halowego turnieju w Paryżu. Górą wtedy był Rosjanin. Panie w tym roku swojego Mastersa nie mają. Turniej WTA Finals w Shenzhen odwołano jeszcze w lipcu. Dlatego w przypadku kobiet zajmiemy się dziś jedynie rankingiem, który jak co poniedziałek został zaktualizowany. Jedyny w tym tygodniu awans w czołówce zaliczyła Aryna Sabalenka, która dzięki zwycięstwu w halowym turnieju w Lincu wskoczyła na 10. miejsce. Liderką pozostaje Ashley Barty, która wyprzedza Simone Halep i Naomi Osakę, a najwyżej sklasyfikowaną Polką pozostaje 17. Iga Świątek. I zostajemy przy sporcie pań. Okazuje się, że planowane na początek grudnia Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet będą miały nie dwóch, a tylko jednego gospodarza. Danię. Norwegia musiała zrezygnować, bo tamtejszy rząd pozostawał nieugięty w kwestii pandemicznych obostrzeń. O co chodzi? Otóż gdyby w jednym z zespołów grających w Norwegii właśnie stwierdzono wirusa, to na izolację trafiłaby cała reprezentacja i ich ostatni rywale. W praktyce takie decyzje sparaliżowałyby turniej. Duńczycy pod tym względem zamierzają być mniej restrykcyjni, na kwarantannę trafi tylko zakażona osoba. To ważna informacja dla kadry Polski, która swoje mecze z Norwegią, Niemcami i Rumunią miała podczas mistrzostw rozgrywać w Trondheim. Na razie nie wiadomo, dokąd przeniesiona zostanie rywalizacja tej grupy. No i tak, jednym COVID przeszkadza, innym na szczęście udaje się sobie z nim poradzić. Kolejny wyścig w swoim życiu wygrał Tomasz Gollob. Jakiś czas temu legenda żużla, indywidualny mistrz świata sprzed 10 lat, otrzymał pozytywny wynik na koronawirusa. Z racji nie najlepszego zdrowia zakażenie było sporym zagrożeniem dla życia Golloba. Na szczęście dotarły dobre wieści, bo ostatni z testów dał wynik negatywny. Znów o sporcie po 21:00 opowie już Krzysztof Łoniewski. Wieczór deszczowy na Pomorzu i Suwalszczyźnie, na południu mglisto, od 6 do maksymalnie 11 stopni. Wtorek pod chmurami, na chwilę ze słońcem, będą mogli liczyć jedynie mieszkańcy Dolnego Śląska i Podlasia. Najcieplej w Gdańsku 11 stopni, najchłodniej w Białymstoku tylko 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak szybko możesz zostać zwycięzcą? Wystarczy pół minuty. W błyskawicznej loterii Loto 130 sekund masz szansę na jedną z 200 tysięcy nagród. Graj już teraz na błyskawicznaloteria.lotos.pl. To nie wszystko. Zatankuj na stacji Lotos minimum 25 litrów dowolnego paliwa lub zrób zakupy za minimum 14 zł w sklepie lub kafe Punkt i graj o samochody hybrydowe, drony i hulajnogi elektryczne. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach Lotos objętych loterią i na błyskawicznaloteria.lotos.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe?

Dirty Little Bonus Beats. Tak brzmi suplement kompozycji właściwej, zatytułowanej, przypomnę, Rectify. W każdym razie nagrania pojawiły się na drugiej części serii Black Mahogany, pięknej płyty z jazzowym wcieleniem Kennetha Dixona Juniora, producenta i muzyka, mającego na swoim koncie 13 pełnometrażowych albumów i kilkadziesiąt singli oraz maxi-singli. Na uwagę zasługuje przywiązanie do tradycyjnych fizycznych nośników oraz kultywowanie kultury płyty winylowej. Oczywiście korzysta także z najnowszych, powietrznych, że się tak wyrażę, technik, ale to właśnie płyty, czy to kompaktowe, czy winylowe, są ozdobą kolekcji każdego fana Moodymana. Czasem nawet te kompaktowe wersje zawierają znacznie więcej smaczków niż publikacje winylowe czy internetowe. Do muzyki Moodymana z fizycznych nośników wrócimy po krótkiej przerwie. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPRK ze stacji przez stację do stacji przez stację odjedzie z powodzeniem. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim amerykański jazz XXI wieku najwyższej próby i muzyka Moodymana, czyli Kennetha Dixona Juniora. Oh, When She Reprise. W ten sposób kończy się mini album Moody Mena, wydany pod szyldem Black Mahogany 2. To właśnie w tej serii pojawił się jazz tworzony przez tego amerykańskiego producenta, muzyka i DJ-a. Najwięcej tego typu wydawnictw opublikowano w pierwszej połowie dekady XXI wieku. Wśród nich także nie tyle mini-albumy, co pełnometrażowe LP. Ten, z którym przybywam dziś do Państwa, nosi tytuł po prostu Black Mahogany, a na nim 10 utworów, wśród nich Runaway z wokalnym udziałem Roberty Sweet, której głos można znaleźć na innych płytach Moody Mena. Usłyszą tu również Państwo saksofon altowy Normy Jane Bell. I need you so much. I need your touch. I need you so much. I need your touch. I need you so much. Help me, baby. I feel the need to say. Przypomnę, że pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania wypełnia jazz Moody Mana. Do tej pory przedstawiłem Państwu nagrania, które ukazały się na początku XXI wieku. Ale ta linia, jazzowa linia Moody Mana jest wciąż kontynuowana, bo obok nagrań stricte elektronicznych wciąż pojawiają się te jazzowe. I tak w połowie 2018 roku ukazała się 12-calowa płyta z dwoma utworami. Na jednej stronie muzyka taneczna, flirtująca z house'em. Na drugiej z kolei utwór Pitch Black City Reunion, zarejestrowany gdzieś w Detroit. Recorded live somewhere in Detroit. Taka adnotacja widnieje na tym winylu. Przy płycie pracował również Amp Fiddler, słynny klawiszowiec, no i postać również akcentująca swoje pochodzenie i swoją przynależność do Detroit. Thank you. Ogłoszenie społeczne. Jesteś młody, zdrowy. Uważasz, że ciebie to nie dotyczy. Myślisz, że nie musisz nosić maseczki, bo przecież to nic nie daje, ogranicza twoją swobodę, a przecież nie ma żadnej pandemii. Ignorancja i egoizm mogą być bardzo niebezpieczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę, chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Anagram Margana. Rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania, w której przedstawię Państwu moje muzyczne marzenie. Mam nadzieję, że w trakcie moich audycji udało się Państwu natchnąć na polski jazzowy skład EAPS, czyli Electroacoustic Beat Sessions. Niejednokrotnie opowiadałem, jak powstawał ten zespół oraz jak wiele wspólnego miał ten skład w przeszłości, między innymi z hip-hopem. Od pewnego czasu czterech muzyków bandu tworzy nowe przedsięwzięcie, jakim jest projekt Błoto. Niedawno pod tym szyldem ukazał się drugi winyl i poza prezentacją jego fragmentu marzę również o tym, aby ten skład miał kiedykolwiek możliwość przeciąć się, czy to w trakcie jam session, czy i to już w ogóle byłoby wspaniale, w trakcie sesji w studiu. A marzę o tym, żeby panowie spotkali się w jednej przestrzeni, na jednej scenie, właśnie z Moody Manem. Marzenie wypowiadam i puszczam w powietrze, aby przedstawić teraz Państwu fragmenty drugiej płyty Błota, zatytułowanej Kwiatostan. Pimp speaking hard tense, listen every word from his lips, understood by a trick. Daddy never should have let his daughter go and strip. Summer vacation, just another bad trip. Tony's on the subject matter illest. Rest in peace, Bill Withers, holla at Pentagram. If the beat need a feature from Achilles. A couple meals could be nice in the hills, with peaks and valleys like when Harry met Sally. Stats a silent bartering with Snoop for some Cali. I should be serious, Eddie Murphy delirious. Bitch, I would rather it be mysterious. But yo, today you still brought me the bouquet. Maybe you did not listen to the words that I spray. Anyway, don't bring me no flowers. Rewind, don't bring me no cut flowers. They already did. Nice gesture, I wish you just let them stay in the bed. Don't bring me no flowers. Rewind, don't bring me no cut flowers. They already did. Nice gesture, I wish you just let them stay in the bed. First verse, let you know why it's no hortensia. Packed up in the back of the hearse. Matter of fact, I gotta be selective with words. It's a whole lot riding on the verb and the predicate I submerged. Bottom feet are eating first, seconds, maybe thirds. It's Bloco beats with Tony's on a swerve. The curveball broke, you couldn't recognize the term. As the world changed like metamorphic sperm. More germs and alcohol gel to unlearn. The way to wash our hands, another microphone burned. Give me any beat it, dying to eat it. Retreat, the soldier here, fake MC get defeated. I know you need it, that's why I need it. Me and D and my Adidas sounding off with the heater. Don't bring me no flowers. Rewind, don't bring me no cut flowers. They already dead. Nice gesture, I wish you just let them stay in the bed. Don't bring me no flowers. Rewind, don't bring me no cut flowers. They already dead. Nice gesture, I wish you just let them stay in the bed. Yep. Don't bring me no flowers. Rewind, don't bring me no cut flowers. They already dead. Nice gesture, I wish you just let them stay in the bed.